إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. موكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي سونو درس بيغا خامتيني ني موم لا ني عمل تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى الله با تي غون تا مو نيك تي والو فقه تي نيغي وون تي والو جولي مو ملني رامون ناج با اغ تي لاغا خامتيني ني موم موي walu taya mu melni gison nañ ne borom tere bi waxon na ni yel na ci julit bi mu jang taya win wi nga xamni mo bawo ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xamal ni yow julit bi lepp lu jëm ci walu dina nang koy doxale ci tambale ga ba jeexu kay ba nga wara gor golu ba lolou deppok nako yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jangale ndax kat xel limu nangu moy mom yonante bi mom la sun borom yoni pour mu jangal jami pour mu gindi jami mangok waw kon la xel nangu moy la yonante bi indi wax deug ku beug muccu ku beug gindiko ci lolé ngay delu lolé ngay jël lolé mom moy la ngay jël di jëfëndiku ma ngok ndax ëlëk ci mbirum diina sa borom dina la laaj gannaaw buñ la laajé sa bir ba mel ci yonent bi yawmal qiyamati dañu la laaj ma za ajabtumul mursalin ma ngok la yonent ba indi won ndax ca nga nekkon noko don defé loko wuy won lo tontu won yonent bi nan nga melo nak la yonent ba jangalé ndax dang ko fe bayyi won japp ci ay khurafat ak bida wala jafandu ci yenen bir yo xamanteni ni yonent ba jangalé wuko ci lu jégué wala ci lu sori gis nga jaamu yalla du rafetna ci sa beut dedet bu delu rafet rek sa borom mo la gëna xam lu rafet waaw du rafet na ci sa bëtte wala bok du ñepp ang koy def wala bok du kuma fonk moma joxon li dedet lo ci def te nga ne li jaamu yalla la wax deug war nga poser wu sa bop ñaari question yi moy kan mo tax may def li ndax yalla rek ka tax makoy def wala ngistal wala wonewu wala lenen su fekke yalla rek ka tax nga koy def ben parti bi baxagumna mangok su fekke nak yalla taxul ba fa ndax lepp lo def ci jaamu yalla te yalla taxul lor la lay jural ëlëk benen walla ga moy li may def ni te tuddé ko jaamu yalla ndax yonent bi moko defé won ni ndax ni la ko yonent bi jangale won ndax ni la ko yonent bi defé won lolu moy ñaarelu laaj bi magok su fekke non la nga def sudul nonu nga bayyi magok lolu kon lu jara bayyi xel la lolu motax borom xam xam di wax nan amilatun nasibatun tasla naran hamia magok len ci ñako borom xam xam yi nako borom xam xam yi fere moy da gis ëlëk ko xamni amilatun ku jëfoon la nasiba son lol ci jëf ja waye nak tasla naran hamia ndax lam doon jëf yëpp zéro la ñu daal di koy tabal safara ndax lan gennul ci benn ci ñaar yi jublu way ba la taxoon wala ka taxoon mu koy def du yalla leneen na taxoon wala bok nam ko doon defé du non la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangale te yonent bi ñew fi ak choono yim daj ci wote islam jafé jafé yim ci daj yépp suñu borom defal ko tawfiq mu sonn lol ci jangalé xër lool ci jàngale xarisun bil mu'minin, xër lool jàngalem jàngale ma rafet lool. Set wicc nga ne ko fi ñukk yow di jël yeneeni mbir, di njaxas yeneeni njaxas, di tilimal yeneeni tilimal. Wax dëgg yàlla loolu lu doy waar la, lu borom xel wala wattandiku la. Mu mel ni kon ñi ngi woon ci bunt bi nga xamante ni nii moom mooy bunt bay jàngale wàllu taaya. Mu mel ni ci dars bi weesu liiraloon nañ la terme yi nga xam ni rot na ci taaya, surtout nag siiga ba nga xam ni mooy ba gën a wér te mu rot ci hadithu Ibn Mas'ud ca Bukhari ak Muslim. Bu ko defee fii wax dëgg yàlla daañu laaj ñi nga xam ni dañ naan Bukhari ak Muslim ak hadith ak yooyu yëpp nañ ko teg fële, alquran kese la, ñoom bu ñuy julli ndax mbaa daañu taaya? Ah, buñ taayaa nañuy taayaa fuñ ko jëlee? Yonente bi dama moo jàngale ni ñuy taayaa ci julli, alquran indiwul taaya. Loolu daf lay won dëgg-dëgg la yonente ba waxoon ala wa inni utiitu alqurana wa mislahu maa, man mii dañ maa jox alquran ak lu mel ni moom mu ànd ak moom, dañ maa jox alquran ak lu mel ni moom mu ànd ak moom, te mooy sunnaam, sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ku ko fi bàyyi bokkoo ci yonente bi ma ko wax faman raghiba an sunnati falaysa minni, képp ku bàyyi sama sunna bokkoo ci man ma ngoog. Te yaakaar naa ku nekk ngéeju nga bokk ci waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngoog. Rawatina yowmal qiyam nag bés buñ taxawee ku nekk di nga ngéeju bokk ci waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ko defee kon julit bu nekk war naa góorgóorlu kon xër ci jàng lépp lu jëm ci wàllu diine na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale. Loolu mooy li am solo. Moo tax booy laaj ci masala bu jëm ci sa wàllu diina fexeel ba sa laaj boobu na nga ko tënk ci na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faram fàccee, nam ko jàngalee, nam ko définiré. Loolu dafa am solo lool. Ma ngoog loolu moo tax borom xaaya di wax naan wada anka aqwaal arrijaali araa arrijaali wa qawlahum fa inna qawlu rasulillahi azka, ci beneen nusxa mu ne awla wa asraxu, mu ne tegandil fële gis-gisu nit ñeeg seen i wax. Waa ma di wa wax ak ma dembaa wax ak ma sàmbaa wax, loolu du la muccal yowmal qiyam. Mu ne loolu teg ko fële. Xanaa xamoo ni waxu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam azka moo gën a sell, moo gën a rafet, moo gën a jekk, moo gën a téey, ci beneen nusxa mu ne awla moo gën a yell wa ashraxu, te moo gën a leer. Jël waxi yonante bi moo gën a yell fuuf. Ëllëg nga dajeeg sa borom, sa borom ne la waaw yow nii nga doon jullee wala nii nga doon woore wala nii nga doon taayaa loolu foo ko jëlee? Nga ne ah loolu de maa ngi ko jëlee woon ci yonante bi, ndax sa yonante moo waxoon ci hadis bu wér ma ngoog hadisu Abdullah ibn Mas'ud ne kat booy taaya waxal lii waxal lii waxal lii. Ak nga ñëw yowmal qiyam sa borom ne la waaw ba ngay taaya la nga doon taaya foo ko jëlee? Nga naan ah dama koo déggoon noonu rek ci benn rajo, wala dama koo déggoon ci WhatsApp bi, wala ci benn góor gu baax laa ko jëlee woon. Góor gu baax googu mooy kan? Jafe-jafe la, lu jar a sóoraale la. Nañuy settantal bu baax ëllëg position yi ñuy choisir, maanaam sunu choix ci lépp lu mën a doon nañ ci sóoraale ëllëg, nañ ci bàyyi xel ëllëg buñ taxawee ci sunu kanamu borom. Lu jar a sóoraale la. Bu ko defee kon mu ne ndax yonente bi alayhi salaatu wa salaam da daan jàngal saxaaba yi taaya comme num leen daan jàngale saarub alquran. Mu ne loolu la muy wone mooy xër ak yittewoo goo xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko yittewoo mbiru diine yi saxaaba yi ma ngoog. Mu ne kon góorgóorlul bu baax, nga wattu ko, mokkal ko bu baax, mokkalin bu wér ma ngoog. Mu ne te wantandiku nag di jàpp loo xam ni da nga koy forni rek ci nit ñi ma ngoog. Loolu wattandiku ko la ngay jàpp ci sa diina ne nekk loo jàng mu tegu ci xam-xam. Mu ne kon taaya gaa ngoog te mooy lan an yaqula attahiyaatu lillahi, attahiyaatu lillahi, mu ne attahiyaatu yuraadu biha attaadimaat, mu ne baatu tahiyaat lu muy tekki da lay firil baat yi, ngir booy taaye nga mën a settantal li ngay wax, nga nekk ci biir taaye bi. Xam nga yaa ngi taaye ba bane nekk marché Sandaga, wala yaa ngi taaye nekk marché Kermel, wala yaa ngi taaye nekk ci atelier ba, julli woo de, julli woo. Ma nga booy julli da ngay nekk ci biir julli bi, te li nga am ci sa julli mooy li nga ci teewlu. Loolu bàyyi ko xel bu baax. Teewlu geeg toroxlu gi mooy li nga am ci sa julli. Ma nga kon daanaka yow boo jullee ba pare mën ngaa calculer sa bopp li nga am ci sa julli. Mu ne kon yuraadu biha taadimaat, xeetu màggal yi, min rukuin ci rukuu wa sujuudin ak sujuud wa dullin wa nkisaarin ak toroxlu ak damm sa bopp, kullu dhalika lillah. Mu ne lii lépp kan la ñeel? Yàlla la ñeel. Kon mboolem xeetu màggal, ruko, sujoot, moo tax yooyu bu ko defal mbindeef sa borom rek moo ko moom. Ma ngoog bu ko defal benn mbindeef. Mu ne kon fa huwa lillahi tabaraka wa taala, loolu ma nga ñeel borom bi tabaraka wa taala, al mustahiqu li dhalika, moom dong moo koy yoo, waxdahu, moom kepp, duuna ma siwaahu, walis keneen ku mu doon, amul keneen ku ko mérite wu. Mu ne sunu borom nee na yaa ayuha alladina amanu rkacu wasjudu wabudu rabbakum, ey yéen way gëm yi, ruko leen, sujoot leen, te ngeen jaamu seen borom. Mu ne fa haza kulluhu lillah, mu ne lii yëpp yàlla rek la ñeel, laa sharika la, sunu borom moom amul ndend, amul kenn kuñ koy genganteel wala kuñ koy dendatleel wala kuñ koy diinganantel. Déedéet sunu borom amul loolu. Lu jëm ci sunu borom kenn du ci wax naan gengante wala dendatle wala diingate. Loolu boo ko waxee rek day mel ni yow gëmoo alquran, ndax alquran dane qul huwa allahu ahad. Kon lu jëm ci sunu borom moom loolu des cee war a kennal sunu borom, des cee war a kennal sunu borom. Gis nga lépp loo xam ne ñu ngi koy laamlaamee, ah naan lii ndax mënees na koo defal yàlla di ko defal mbindeef ba fa, yow daal doxal ci li ñuy defal yàlla moom dong. Dana màtteeg du màtte bul jox sa baaraam. Loolu bàyyi ko xel bu baax. Tawxid, sa tawxid yaa koy préserver sa bopp, yaa koy sàmmal sa bopp. Mu ne kon sunu borom daal amut ndend ci loole fi chey in mi dalika, ci loolee lépp. Wala yajuusu an yusrafa li ahadin siwaahu jalla fi ula, te daganul nag ñu jël la sunu borom moom di ko wëlbati di ko jox keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala. Xam nga loolu mooy détournement, moo tax bokkaale détournement la. Ma ngoog détournement de foi. Xam nga tey fii bu ñu waxee am na lu ñu tuddee détournement de mineur, mooy nga dox ci xelu mineur bi ba def ci moomu caay-caay, te moom d'accordu ci xamu ci dara ndax xale bu ndaw la. Am na lu ñu tuddee détournement de fonds public, maanaam alal ji nga xam ne mooy alalu réew mi nga durne ko, te yellul nga jëmale ko foofu nga ko jëmale parce que yaa ngi ko yóbbu ci sa gafak ak bopp. Waaye détournement tamit de foi dafa am, détournement de conscience. Gis nga détourné li nga xamante ne mooy pas-pasu nit ki, jël la sunu borom moom nga xam ne sunu borom rek moo ko yeyoo, nga nax nit ki, nax ko rafetalal ko ba mu jël loolu di ko defal mbindeef. Gis nga ma ngoog tasrifu chey mooy détourné mbir mi, wëlbati ko, détourné ko, defal ko keneen. Bu ko defee kon ñu taxaw foofu ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.